Vishandel Theo Schilder en Zonen. Voor al uw versgebakken en gerookte vis. Speciale visschotels en salades. Paling uit eigen rokerij en Hollandse Nieuwe. Vanaf 5 voor 6 gulden. Let elke woensdag op ons reclamebord. Vishandel Theo Schilder, Dijk 48. Voor bestellingen van een van onze visgerechten, meld u 17809. Vishandel Theo Schilder, Dijk 48 in Enkhuizen.